Book 2 55 Darbai Ką jūs dirbate? Kokia jūsų profesija? Mano vyras gydytojas. Aš dirbu pusę dienos medicinos seserimi. Netrukus mes gausime pensiją. Bet mokesčiai dideli. Sveikatos draudimas taip pat didelis. Kokią profesiją tu nori rinktis? Aš norėčiau būti inžinierius. Aš noriu studijuoti universitete. Aš esu praktikantas. Aš uždirbu nedaug. Aš atlieku praktiką užsienyje. Tai mano viršininkas, šefas. Aš turiu malonius bendradarbius. Per pietus mes visuomet einame į valgyklą. Aš ieškau darbo. Aš jau metai esu bedarbis. Šioje šalyje yra per daug bedarbių. Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.